tygodnia i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia, sobota 22 czerwca, jest 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Joanna Szczepkowska i Adam Ferenczy z honorowymi wielkimi nagrodami festiwalu Dwa Teatry. Dwa śmigłowce wojskowe zostały uszkodzone podczas nawałnicy w województwie łódzkim. Po rosyjskim ataku na Charków prezydent Ukrainy po raz kolejny apeluje o jak najszybsze dostawy broni i sprzętu. Aktorzy Joanna Szczepkowska i Adam Ferenczy zostali uhonorowani wielkimi nagrodami festiwalu Dwa Teatry za wybitne kreacje w teatrze radiowym i telewizyjnym. W Sopocie rozpoczęło się jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce, 23. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji. Joanna Szczepkowska przyznała, że dla aktorów radiowy Teatr Wyobraźni to miejsce szczególne. Myśmy rzeczywiście biegli do radia zawsze, kiedy tylko mieliśmy okazję zagrać w Teatrze Radia, my aktorzy. Coś jest wspaniałego w graniu w takim niezwykle kameralnym medium, jakim jest radio, i w tworzeniu ról samym głosem. Adam Ferenczy z powodu choroby nie przyjechał do Sopotu. Podczas gali przyznane zostały także dwie nagrody specjalne na 70-lecie Teatru Telewizji, Oldze Lipińskiej oraz Jerzemu Antczakowi. Podczas nawałnicy uszkodzone zostały dwa śmigłowce wojskowe. Doszło do tego rano w Leśnicy Wielkiej w województwie łódzkim, gdzie stacjonuje pierwszy dywizjon lotniczy, mówi rzecznik dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych podpułkownik Marek Pawlak. Największy zniszczeń doznał hangar oczywiście, ponieważ tam jest zerwany dach w większości. Te elementy, które spadały z tego dachu do środka, uszkodziły śmigłowce. Natomiast już w tej chwili wiemy, że uszkodzenia tych śmigłowców są niewielkie i śmigłowce wrócą normalnie do linii. Dla nas najważniejsze jest to, że nic nikomu się nie stało, nikogo tam w tym czasie nie było. A z naturą niestety nie wygramy. Dwa kolejne śmigłowce wymagają sprawdzenia. Ze wstępnych oględzin wynika, że nie zostały uszkodzone. Rosja wystrzeliła na Ukrainę w czerwcu ponad 2400 kierowanych bomb lotniczych, z czego około 700 na Charków, drugie co do wielkości ukraińskie miasto. Te dane podał prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zaapelował po raz kolejny o jak najszybsze dostawy obiecanej pomocy militarnej. Ukraina potrzebuje niezbędnej broni i zasobów, by niszczyć maszyny niosące bomby, w szczególności rosyjskie bombowce. Jestem wdzięczny naszym sojusznikom, Stanom Zjednoczonym, za decyzje, które pomogły ustabilizować sytuację w regionie Charkowa. Trzeba nadal podejmować takie decyzje. Uchrońcie nasze miasta i naszą ludność od rosyjskich bomb. W Charkowie Rosjanie zaatakowali osiedle mieszkaniowe. Bomby lotnicze spadły m.in. na dom, sklepy i przystanki komunikacji miejskiej. Zginęły 3 osoby, ponad 40 zostało rannych. Dyplomatyczne zgrzyty w czasie wizyty niemieckiego wicekanclerza i ministra gospodarki w Chinach. Robert Habeck nie spotka się, mimo wcześniejszych planów, z premierem państwa środka. Chińczycy zarzucają Niemcom i Unii Europejskiej chęć wywołania wojny handlowej. Jeszcze przed wylotem Roberta Habecka do Chin przyszła informacja, że planowane wcześniej spotkanie z Li Qiangiem nie dojdzie do skutku. Nie wiem dlaczego, powiedział wicekanclerz, który jest jednym z liderów zielonych, podobnie jak ministra spraw zagranicznych Annalena Baerbock. Ta nazwała niedawno prezydenta Chin dyktatorem, co w opinii komentatorów jest wystarczającym pretekstem do nieprzyjemnego zachowania względem najbardziej sceptycznej wobec Chin niemieckiej partii. Robert Habeck jest jednocześnie ministrem gospodarki i w czasie rozmowy ze swoim odpowiednikiem Wangiem Wentao poruszał wiele trudnych tematów, w tym utrzymywanie przez Chiny ekonomii kontaktów z Rosją oraz subwencjonowanie firm, które sprzedają produkty w Europie. Z obu tych powodów relacje z europejskimi partnerami są utrudnione. Chińczycy z kolei twierdzą, że planowane wprowadzenie przez Unię Europejską ceł na chińskie auta elektryczne to początek wojny handlowej. Wicekanclerz Niemiec przekonywał, że nie i że wystarczy cofnąć subwencje dla producentów samochodów. Politycy obu krajów w swoich wystąpieniach prezentowali odległe od siebie stanowiska. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. W Chinach z oficjalną wizytą jest prezydent Andrzej Duda. Duda ma prowadzić rozmowy dotyczące bezpieczeństwa w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę. Chiny mają relacje z Białorusią, więc także będę chciał poruszyć sprawę tego, co dzieje się u naszych granic, mówił przed wylotem Andrzej Duda. Drugą sprawą są kwestie gospodarcze, w tym wymiana handlowa. Prezydent zapowiadał, że w czasie wizyty mają być podpisane ważne porozumienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis. Dariusz sportowy, Urbanowicz. Bardzo sportowy. Na zakończenie 8 dnia Mistrzostw Europy w piłce nożnej w Niemczech Belgia pokonała Rumunię 2-0 po golach Tielemansa i De Bruyne'ego. We wcześniejszych spotkaniach Gruzja zremisowała z Czechami 1-1, a Turcja uległa Portugalii 0-3. A teraz już o sukcesach polskich sportowców. Pływaczka Adela Piskorska została mistrzynią Europy na 100 metrów grzbietem. Zjadłam wreszcie coś dobrego, a nie po prostu podeszwę z obiadu i chyba były siły dosyć na tej drugiej 50. Na pewno trochę tam ścinało, ale wyczekałam ten moment i przyspieszyłam. Widziałam, że dziewczyny też nie płyną jakoś najszybciej. Złamałam tą minutę bardzo blisko mojej życiówki, blisko rekordu Polski, więc jestem mega zadowolona. My też nie ukrywamy, ale to nie koniec świetnych wieści z Bazylei, z pływackiego czempionatu Starego Kontynentu. Na podium za 200 metrów delfinem stanęli bliźniacy Krzysztof i Michał Chmielewscy, zdobywając kolejno srebro i brąz. Ze srebrem także sztafeta mieszana 4x200 metrów kraulem w składzie Bartosz Piszczorowicz, Kamil Sieracki, Wiktoria Guść i Zuzanna Famulok. Wspinaczka sportowa to na czas, to od kilku lat domena reprezentantek Polski. Aleksandra Kałucka wygrała w Chinach zawody kwalifikacyjne i uzyskała tym samym przepustkę olimpijską do Paryża. Na Igrzyskach Olimpijskich będziemy mieli zatem dwie reprezentantki. Oprócz Oli Kałuckiej wystartuje również rekordzistka świata Aleksandra Mirosław. O medal olimpijski nie powalczy za to Sofia Ennaoui, która podczas niedawnych Mistrzostw Europy w Rzymie uszkodziła ścięgno Achillesa i dziś przeszła operację, a to oznacza, że nie zdąży z rekonwalescencją, by wywalczyć kwalifikacje na swoim dystansie 1500 metrów. A co słychać się w czarnym sporcie? Żużlowcy Unii Leszno wygrali z Apatorem Toruń 56-34. To dziewiąta kolejka Ekstraligi. Liderem pozostaje Motor Lublin. I na koniec jeszcze tenis. Max Kaśnikowski wygrał Challengera w Poznaniu. W finale pokonał Argentyńczyka Camilo Hugo Carabelliego 3-6, 6-4 i 6-3. Ciężko to opisać słowami, no naprawdę jest to ogromne szczęście. Na trybunach był też mój tata, mój brat, więc tutaj moja rodzina była, także no to szczęście jest niesamowite. Bardzo się cieszę, że tutaj w Polsce udało mi się wygrać tego Challengera, także to też jest na pewno dodatkowy pozytywny aspekt. Dziękuję kibicom, którzy tutaj przychodzą i kibicują, to ten doping i to wsparcie dla nas zawodników jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo pomaga i potrafi odmieniać mecze. Magdalena zagra w finale kwalifikacji do turnieju na trawie w Eastbourne, a jutro też finał w ale z udziałem Huberta Hurkacza i Janika Zinera. Polskie siatkarki też jutro w południe zagrają z Brazylią o trzecie miejsce w Lidze Narodów. W nocy chmur będzie niewiele, przelotne opady deszczu tylko na północnym wschodzie i północy, na termometrach od 11 do 15 stopni. Niedziela będzie bardzo słoneczna, z większym zachmurzeniem jedynie w Polsce Północnej, tam też przelotnie popada, a temperatura maksymalna od 16 stopni nad morzem do 24 w centrum i 26 na południu. Autopromocja. To jej głos hipnotyzował w drugiej połowie lat 90. cały świat. Wokalistka zespołu Portishead do dziś z powodzeniem nagrywa, występuje i nadal hipnotyzuje. Proszę się przekonać. Zapraszamy do wysłuchania koncertu Beth Gibbons z Paryża z maja tego roku. W Trójce, w niedzielę, tuż po 19.00. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, tu Gosia Płysa. Witam serdecznie w czwartym odcinku Radia Unsound. Both wide and deep. Place a marble stone at my head and feet. And on my breast a snow white dove to tell this world that I died for love. Oh Lordy, Lord, oh Lordy me. Oh Lord, oh Lord, oh Lordy me.

moim gościem jest bardzo niezwykła osoba, którą udało mi się namówić po wielu tygodniach prób do odwiedzenia Radia Unsound, którego tytuł pochodzi z festiwalu Unsound, który to festiwal osoba ta założyła w roku 2003. Witam serdecznie Mata Szulca, założyciela i dyrektora artystycznego festiwalu Unsound. Dobry wieczór. Myślę, że dziś wieczór chciałbym rozmawiać po polsku, to znaczy pół po polsku and half in English. But it's great to be here. Thanks for inviting me, Gosia. Yeah, this is a show that's supposed to be bilingual, so I'll be asking some questions in Polish, some questions in English. But Matt is a proud owner of B1 certificate in Polish, so none of the languages is a surprise for him. Unsound Radio. Gonna listen to next, Matt, is noise. Well, maybe tell us more about the noise theme. Obviously, tonight you're hearing the uncensored version of Unsound Radio, so we're going with the full noise variation, which connects to the festival. It's not only about loud volume this year at Unsound, although we'll have some shows that fit into the kind of classic idea of noise, but it's also about silence and exploring these two points, and we're going to be doing that on tonight's show as well. Next up we have Mabe Frate, a new track from her. She isn't appearing this year at Unsound, but she did appear last year in a special kind of commissioned project performing with Hubert Zemla and members of Contemporary Ensemble from Krakow. Mabe Frati to gwatemalska wspaniała artystka, która mam nadzieję już wkrótce dołączy do nas do Unsoundu. Ona utożsamia dla mnie też ideę noise'u, ale takiego podskórnego, delikatnego ze swoim potężnym wokalem i wiolonczelą. And let's listen to Mabe Frati. Radio Unsound. Unsound Radio. Ja nazywam się Gosia Płysa i przypominam, że słuchacie Radia Unsound, a jeśli go słuchacie i chcecie usłyszeć coś innego albo chcecie się podzielić wrażeniami, piszcie na radio@polskieradio.pl. Unsound Radio. Toka Bert, osoba artystyczna, która też uosabia ideę noizu, wykorzystując swoje wokale i eksperymentalne echo techniki, nakładając wiele warstw. Jestem bardzo ciekawa, co w jej twórczości najbardziej tutaj skłoniło Mata do zaproszenia jej do udziału i uosobienia tematu noise. It's for the way that they use sound, this kind of visceral delivery of sound, which is almost like a exhaling breath, full spectrum of noises. It's very unique. When performing live, Carr has a kind of ritualistic, very forceful but specific presence. They use their voice as well as the microphone in very specific, interesting ways. Ciężko przetłumaczyć mi dosłownie każdy z aspektów, które poruszają Mata w twórczości Kabert, ale na pewno rytualne wykorzystanie i zapętlonego oddechu i technik oddechowych w ich wokalnych aspektach performansu są na pewno czymś wyjątkowym i też ciekawym do zaobserwowania jako performance, także nie opuśćcie ich występu. A teraz posłuchajmy sobie kogoś z zupełnie innego spektrum, ale też bliskiego tematowi noise, Florence Sinclair. Spill blood on the streets, cried tears on my pillow, put scars on my skin still, growing to the brim. This is real life, no DLC, I don't know about lobbies. Letting off the shorty, Donnie still survive with some pellets in his body. Up north pushing poppy, country boy, but they think I'm Courtney. This is when Corey had the brains in the van, it was a little stocky. These are pieces of my life that really got me here. I finally see it clear. Radio Unsound. była Emel Buch z utworem Flames Shards Go, chyba moim ulubionym z jej ostatniej płyty. Bardzo się cieszę na to, że przyjedzie do Krakowa już w październiku, chociaż nie jest to może najbardziej oczywista postać, jeśli chodzi o uosobienie tematu noise. A zanim dojdziemy do tematu noise i dalszych rozważań muzyczno-festiwalowych, ja chciałabym zapytać Mata, czy jest to jego debiut radiowy, bo wspominał, że przez lata trudnił się pracą w radiu. Może coś nam o tym opowie. Yeah, well, in fact, my first foray into the world of radio was in my hometown of Wagga Wagga in Australia when I was a teenager and I trained to present a radio show, Wagga Wagga, 2AAA FM. Where is Wagga Wagga, Matthew? It's between Sydney and Melbourne, inland, away from the coast. The show was at the so-called graveyard shift, actually similar to this time. It was midnight, and I think there were about 10 to 20 people listening to me each evening, bakers, people from high school, and so on. And 50% of the music I played was by Lou Reed and the Velvet Underground, I believe. Teraz zamiast słuchać Velvet Underground, jak dawniej Matt puszczał w radiu społecznym w Wagga Wagga w latach 80., posłuchamy sobie Piotra Kurka, naszego eksperymentalnego Lou Reeda. Piotr Kurek will be appearing at Unsound Festival this year. He's going to be bringing some new music. I've heard the demos for this album and it's fantastic. It's a band format with vocals, drums, guitar, keyboards, bass. Yeah, people are going to be pleasantly surprised. Matt opowiada, że Piotr Kurek właśnie pojawi się na tegorocznej edycji Unsoundu ze swoim nowym projektem. Projektem, który jest jeszcze bardziej jak zespół prawie popowy, bo Piotr śpiewa, jest też perkusja, gitary i nie wiadomo co jeszcze. Także to, co usłyszeliśmy jako demówki tego nowego projektu, zachwyca i poraża, więc nie zapomnijcie wpaść też na ten koncert. Ja nazywam się Gosia Płysa, a moim gościem dziś jest Matt Schulz. A tymczasem zbliżamy się powoli do końcówki naszego spotkania, więc tempo trochę przyspieszy. Bye. Usłyszeliśmy przed chwilą Eyes Go Blank, to singla Cold Nine'a z Burialem. Może Matt coś opowiesz nam o Burialu, który był czy nie był w końcu na Unsoundzie? Yeah, that secret will never be revealed. Gosh is referring to the 2015 surprise edition. But there's been a long association also with Code 9 over the years in relation to Unsound. We've commissioned new works. We've presented many artists from Hyperdub, the label that he runs. And so it makes total sense to bring him to the festival this year for the occasion of the 20th anniversary of Hyperdub, and he's going to play a special DJ set that traverses the label's musical history, which I'm sure will include some Burial. I love that track. I think it's great. There's a strong influence of various genres, notably footwork. Great track and a great EP. Code 9 pojawi się na tegorocznej edycji Unsoundu też z prezentacją swoich dokonań 20 lat wytwórni Hyperdub. To tak pokrótce to, o czym mówił Matt i o tym, że to jest blisko związane z naszym festiwalem. Czy Burial kiedykolwiek na nim wystąpił? Nie mamy odpowiedzi nadal na to pytanie i nigdy się już nie dowiemy. Przypominam, to Radio Unsound cały czas. Ja nazywam się Gosia Płysa i możecie do mnie wysyłać wiadomości na adres radiounsound@polskieradio.pl z zapytaniami, wnioskami i wrażeniami. Always on my mind. Every day, every night, your star burns so bright. When did I put you away? I was scared sometimes. You had a power like a lightning strike. When I'm on stage sometimes I lie. Say that I love singing these songs you left behind. And I know you always said it's okay to cry. So I know I can cry, I can cry, so I cry. Wish I tried to pull you closer. You pushed me hard, made me focus. I was scared sometimes. You had a power like a lightning strike. When I'm on stage sometimes I lie. Say that I love singing these songs you left behind. And I know your answer. It's okay to cry. So I know I can cry, I can cry, so I cry. Guilty feelings keep me fractured. Got a phone call after Christmas. Didn't know how I should act. I watched you dance online. Your sounds, your words live on endless. When I make songs, I remember things you should just make it faster. Would you like this one? Maybe just a little bit. I can cry. usłyszeliśmy kawałek Charlie XCX, mega gwiazdy, it girl wszystkich list przebojów, bo brat szturmem je zdobywa. Ja sama też uwielbiam tą balladę, która przed chwilą poleciała, która jest takim chyba hołdem złożonym Sophie, nieżyjącej już artystce, która też wielokrotnie występowała na festiwalu Unsound i jest ikoną, postacią. And just to make sure people don't get the wrong idea, unfortunately, Charlie is not playing at Unsound this year. Would love her to play, but she'll be in the US on tour. We tried. Unsound Radio. Ostatnie pytanie do naszego dzisiejszego gościa, Matta Schulza. Czego najbardziej wyczekujesz w trakcie tegorocznej edycji Unsoundu? Co twoim zdaniem będzie największym zaskoczeniem i odkryciem tegorocznej edycji? I don't know, I really don't like that particular question. And it's one that people often ask and probably also you would find hard to answer because there's never one artist at the festival who I'm looking forward to most. At Unsound, there's always a multitude. There are artists who are more known, discoveries, commissioned works. That's the whole idea of the festival. So can't reduce it to one, but I am definitely looking forward to Lancome, who we heard at the start of this show. They will be playing on a lineup with Kylie Malone, and we're right now listening to her track No Sun to Burn for brass. She'll be performing at Unsound with a brass ensemble as well as singers from Kapela Krakowian. I hope I said that correctly. Tak, Lancome otworzyło to nasze dzisiejsze spotkanie, a Kylie Malone będzie je powoli zamykała medytacyjnym, pięknym utworem No Sun to Burn ze swojej ostatniej płyty All Life Long. I myślę, że to jest taka piękna medytacyjna klamra, żeby zamknąć nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję za waszą uwagę i zapraszam za tydzień o 23:00, jak zwykle. Thanks again for inviting me, Gosia, and I hope one day I get invited back. I don't think so. Bye. Autopromocja. To